کرنا کبھی بھی غصب جانا ہی نہ کرنا کبھی بھی غصب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غصب یا گناہوں نے ہائے کہیں کا نہ چھوڑا چھوڑا گناہوں نے ہائے کہیں کا نہ چھوڑا نہ کر بری میں کب تک پھروں خوار اب یا الہی میں کب تک پھروں خوار اب یا دے بے سبب یا الہی مجھے بخش دے بے سبب یا الہی بے سبب بخش دے نام غفار ہے تیرا یا رب مجھے بخش دے بے سبب یا الہی تیرے قہر پر فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے نہ کرنا کبھی بھی غصب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غصب جا ہی گناہوں نے ہائے کہیں کا نہ چھوڑا گناہوں نے ہائے کہیں کا نہ چھوڑا گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں کہیں کا نہ چھوڑا، چھوڑا میں کب تک پھروں، اب یا الہی میں کب تک پھروں، اب یا الہی کب تک پھروں خار، اب یا الہی میں کب تک پھروں خار، اب یا الہی گناہوں نے چھوڑا، گناہوں نے ہائے کہیں کا نہ چھوڑا، میں کب تک پھروں خار، اب یا الہی میں کب تک پھروں خار، میں کب تک پھروں خار، اب یا الہی میں کب تک پھروں خار، اب یا الہی پیشہ ہے بطلحا میری چھوٹ جا، سب یہ سب یا الہی بری عادتیں، سب یہ سب یا الہی میرا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا پھرائے گا کب یا الہی، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ کاش ایک بار پھر میں میٹھا مدینہ دیکھوں، میرا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، چاہتا ہے بلاوا پھرائے گا کب یا الہی مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، میں دیکھوں مدینے کا گلشن دکھا دے، تو دشت و جبال عرب یا الہی، کرم ایسا کر دے مدینے میں آ کر، کرم ایسا کر دے مدینے میں آ کر، پھر روز و شب یا الہی، گزاروں میں پھر روز و شب یا الہی، دکھا دے بہار مدینہ دکھا دے، پے تاج دارے عرب یا الہی، ملے بے قراری کروں آوزاری، تیرے خوف سے پیار رب یا الہی، تیرے خوف سے